Book 2 38 38 في التاكسي в таксито в такси من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Моля, извикайте такси. Моля, извикайте такси. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Колко струва до гарата? Колко струва до гарата? كم تكلف إلى المطار؟ Колко струва до летището? Колко струва до летището? من فضلك على طول. Моля, направо. Моля, направо. من فضلك هنا إلى اليمين. Моля, тук надясно. Моля, тук надясно. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Моля, там на ъгъла наляво. Моля, там на ъгъла наляво. Ана мустажил. Бързам. Бързам. Май вакт. Имам време. Имам време. Мин фадлик, хадди ес-суръа. Карайте по-бавно, моля. Карайте по-бавно, моля. من فضلك توقف هنا. Спрете тук, моля. Спрете тук, моля. من فضلك انتظر لحظة. Изчакайте един момент, моля. Изчакайте един момент, моля. أنا راجع فورا. Веднага се връщам. Веднага се връщам. من فضلك أعطني فاتورة. Моля, дайте ми квитанция. Моля, дайте ми квитанция. لا يوجد معي فكة. Нямам дребни пари. Нямам дребни пари. تمام, الباقي لك. Така е добре. Рестото е за вас. Така е добре. Рестото е за вас. أوصلني إلى هذا العنوان. Закарайте ме на този адрес. Закарайте ме на този адрес. أوصلني إلى فندقي. Закарайте ме до моя хотел. Закарайте ме до моя хотел. أوصلني إلى الشاطئ. Закарайте ме на плажа. Закарайте ме на плажа.